Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do szpitala trafiło dwóch chłopców, którzy zostali wyłowieni z jeziora Wigry w Podlaskiem po tym, jak załamał się pod nimi lód. Zajęcie Awdijiwki pokazuje koszty bezczynności deputowanych. To amerykańskie komentarze po przejęciu ukraińskiego miasta przez Rosjan. Czesi mają amunicję dla Ukrainy. Znaleźli ją w krajach, które oficjalnie nie chcą wspierać Kijowa, ale ją sprzedadzą. Dwóch chłopców trafiło w stanie ciężkim do szpitala po tym, jak po południu załamał się pod nimi lód na jeziorze Wigry w Podlaskiem. Nastolatków w wieku 12 i 16 lat wyłowili z wody strażacy. Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie doszło do wypadku. Chłopcom udało się przywrócić czynności życiowe dopiero po reanimacji. W akcji brał udział m.in. śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Rzeczniczka amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson powiedziała, że zajęcie przez Rosję Awdijiwki na Ukrainie pokazuje koszt bezczynności amerykańskich deputowanych. Amerykański Senat przyjął 4 dni temu pakiet pomocowy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu o wartości przeszło 95 miliardów dolarów. Teraz musi go przyjąć Izba Reprezentantów, ale sprzeciwiają się temu radykalni deputowani Partii Republikańskiej. Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk w Polskim Radiu ocenił, że decyzja o wycofaniu sił ukraińskich z Awdijiwki była dobra i racjonalna. Część ukraińskich ekspertów wojskowych, ale nie tylko ukraińskich, wzywała do tego od dawna, twierdząc, że obrona Awdijiwki w sytuacji postępującego okrążenia, ona generowała niepotrzebne straty ludzkie, więc myślę, że to jest decyzja rozsądna, racjonalna. Bardzo dobrze się stało, że Ukraińcy nie bronili Awdijiwki za wszelką cenę, tak jak to miało miejsce kilka miesięcy temu, na przykład w przypadku Bachmutu, który Ukraińcy niepotrzebnie przedłużali jego obronę, mimo tego, że było jasne, że to jest miejsce, które było nie do obrony. Wycofanie się Ukraińców nastąpiło po kilkumiesięcznych zaciekłych walkach o to strategiczne położone miasto. Czechy znalazły za granicą źródła amunicji artyleryjskiej, która w ciągu kilku tygodni mogłaby zostać dostarczona na Ukrainę. Podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa poinformował o tym prezydent Petr Pavel. Prezydent wyjaśnił, że chodzi o źródła w krajach, które na przykład z powodów politycznych nie chcą bezpośrednio dostarczać amunicji na Ukrainę. Nasze firmy zidentyfikowały w różnych miejscach na świecie pół miliona pocisków kalibru 155 i 300 tysięcy pocisków kalibru 122. Portal Politico informował na początku lutego, że Czechy interesują się amunicją produkowaną przez firmy z Korei Południowej, Turcji i Republiki Południowej Afryki. W Monachium trwają też rozmowy o innych konfliktach. Minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, książę Faisal bin Farhan, oświadczył, że jedyną drogą do bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie, w tym w Izraelu, jest utworzenie państwa palestyńskiego. Zapytany o normalizację stosunków z Izraelem, odparł, że królestwo koncentruje się obecnie na rozejmie w wojnie w Gazie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył dzisiaj, że operacje zbrojne w Strefie Gazy będą kontynuowane aż do osiągnięcia zamierzonych celów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Iga Świątek trzeci raz z rzędu wygrała turniej tenisowy WTA w Dosze. Polka w finale pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę 7-6 i 6-2. Występ liderki światowego rankingu ocenia trener tenisa Paweł Ostrowski. Myślę, że to jest bardzo cenne zwycięstwo, szczególnie pod tym względem, że Rybakina rości sobie jak gdyby prawa do zajęcia tronu. Natomiast ja myślę, że jak zwykle wygrała odwaga. Odwaga, czyli były momenty, w pierwszym secie był setball dla Rybakiny, jednakże odwaga ze strony Igi wygrała. Po prostu zagrała odważniejszy tenis i jednak przeważała. Dla Świątek to przy okazji 18. zwycięstwo w karierze w turnieju rangi WTA. Teraz zaglądamy do piłkarskiej ekstraklasy. Trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie 21. kolejki. Raków Częstochowa do przerwy bezbramkowo remisuje z Piastem Gliwice. Wcześniej Lech Poznań pokonał 2-1 Jagiellonię Białystok, a Warta Poznań bezbramkowo zremisowała z Wartą Poznań. Zremisowała z Ruchem Chorzów. A jak przy piłce jesteśmy, to Robert Lewandowski został wybrany piłkarzem meczu. FC Barcelona pokonała 2-1 Celta Vigo, a oba gole dla Dumy Katalonii zdobył właśnie reprezentant Polski. W siatkarskiej plus lidze niespodzianka goni niespodziankę. Lider tabeli Jastrzębski Węgiel niespodziewanie przegrał 0-3 z Barkomem Lwów. Za małe zaskoczenie możemy też uznać zwycięstwo AZS-u Olsztyn z Asekorysowią. No, wyglądało źle i nie ma co ukrywać, że walczyliśmy nie tylko z przeciwnikiem, to jeszcze sami ze sobą troszkę. Pokazaliśmy taką naszą najbrzydszą stronę. Olsztyn wygrał zasłużenie, bo byli lepsi na zagrywce, byli lepsi w bloku, byli lepsi w obronie. Podsumował libero Asseco Michał Potera. Trwa mecz warty zawiercie z Kuprumem Lubin. Gospodarze prowadzą po pierwszym secie 1-0. Pływacka reprezentacja Polski ma upragniony medal Mistrzostw Świata w Dosze. Jakub Majerski wywalczył brąz na dystansie 100 metrów stylem motelkowym. Zadowolony z występu swojego podopiecznego jest trener Jakub Karpiński. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to jest największe osiągnięcie na tą chwilę na arenie międzynarodowej, no bo jest to brązowy medal Mistrzostw Świata. No w tej chwili jest to potwierdzenie tego, że Kuba znajduje się w ścisłej czołówce delfinistów, no i daje to taką psychiczną przewagę i takie przekonanie o tym, że na igrzyska no, jedziemy walczyć o najwyższe cele. Mistrzostwa Świata potrwają do jutra. Jeszcze na koniec biatlon. Reprezentacja Polski w składzie Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Anna Mąka i Kamila Cichoń zajęła na 6. miejsce w sztafecie 4x6 kilometrów podczas Mistrzostw Świata w Nowym Mieście na Morawach. Po złoto sięgnęły Francuzki, które wyprzedziły Szwedki i Niemki. Jutro ostatni dzień zmagań. W biegu ze startu wspólnego wystartują Sidorowicz i Jakieła. Tej nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami przelotny deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 4 stopni na północnym wschodzie przez 0 w centrum i do plus 1 stopnia na zachodzie. Jutro w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i małe. Temperatura od 3 stopni, 5 na wschodzie, w centrum i na Pomorzu, przez 4 do około 8 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeśli mam werbalizować, jak Verbascon Grip stosować, to eksperta werbalnego we mnie masz? Silnym głosem, bez wahania, bez zachrypnięć i kasłania, odpowiadam, jak Verbascon Grip należy brać. Kubek wody i saszetka grzeje niczym dobra setka innych mikstur, a do tego wspiera głos. Organizmu, odporności, zdrowia, mocy, wręcz radości. To Verbascon Grip wspomaga trudny los. Verbascon Grip, poproszę, tylko nie zamieniać. Suplement diety Verbascon Grip. Najwyższa jakość tylko od firmy Polski Lek. Na zdrowie. Dziękuję. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. One more time. Celebration tonight. Celebrate.

I need to know. Pete Heller to angielski producent muzyki elektronicznej i house z Brighton w Anglii. To właśnie jego utwór Big Love w remiksie Davida Penna, DJ-a i producenta. W środowisku tanecznym cieszy się wielkim uznaniem ten DJ i producent. Mówię tutaj akurat o Picie Hellerze, a to dzięki utworze Ultra Flava, który to ukazał się dokładnie 30 lat temu, prawie 30 lat temu. Zajął wysokie miejsce na Billboardzie, zajął także wysokie miejsce na brytyjskiej liście przebojów singli. Natomiast w 2000 roku Pete Heller zremiksował utwór Mobiego Southside i przyczynił się bardzo do jego sukcesu. Remiksował także utwory dla The Chemical Brothers. Ten utwór został zremiksowany przez DJ-a i producenta Davida Penna, jak już wspomniałem, za chwilę. Natomiast przypomnę Państwu utwór Can't Get Enough, Soul Searcher, z udziałem amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Day Austin. To on już teraz w Departamencie Rytmu w Trójce. We'll be right back. Za 26 minut będzie 22. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Radiowej Trójce. Krystyna Prońko, byłeś, jesteś, będziesz w bardzo tanecznym remiksie Holiday 80. W Departamencie Rytmu ten utwór pojawił się po raz pierwszy. Oryginalnie pojawił się na płycie Subtelna Gra w 1987 roku. Słowa do utworu napisał Wojciech Jagielski. Za chwilę natomiast Paul Rax i dla Ciebie. Obydwa utwory mogą Państwo znaleźć na wydawnictwach z labelu The Very Polish Cutouts. Od ponad 13 lat ten label jest prowadzony przez polskiego DJ-a i producenta Zambona, który wydobywa i promuje muzyczne perły wygrzebane z archiwów polskiej muzyki rozrywkowej. Robi to naprawdę świetnie. Jeśli ktoś z Państwa miał okazję sprawdzić w internecie właśnie jak to robi, to oczywiście przekonał się, że jest to solidny materiał. Pod hasłem The Very Polish Cutouts odbywają się także imprezy. Dzisiaj, z tego co mi wiadomo, jedna z nich odbywa się w Gdyni. Departament Rytmu w Trójce, już teraz Paul Rax i dla Ciebie. Tylko kwadrans pozostał do 22. Departament Rytmu w radiowej trójce. Fred Falk, Zen Freeman i Ampersounds, I'm in love with you. Fred Falk zaczynał jako sesyjny basista, a jego pierwsza płyta z muzyką klubową, z muzyką house, nagrana we współpracy z Alanem Brax, zatytułowana Intro, na której samplował hit The Jets, Crush on You z 1987 roku, ukazała się w roku 2000 nakładem wytwórni Vulture Music. Tworzył remiksy dla Goldfrapp, dla Rocksop, dla Kellys, dla Justice, dla wielu innych. Produkował także muzykę dla Gossip, między innymi dla grupy Jamiroquai, dla Erika Prydza, dla Lekeli i dla Rooks i wielu, wielu innych. No a już teraz w Departamencie Rytmu Polski Akcent Dawid Podsiadło, Tazosy w remiksie. We'll be right back.

I Want Your Soul, Armand Van Helden w programie trzecim Polskiego Radia w Departamencie Rytmu w zupełnie nowym remiksie AVH. Ten utwór w 2007 roku w oryginale znalazł się w pierwszej 20 najlepszych singli Wielkiej Brytanii. W tym roku, no właściwie 1 stycznia, Armand Van Helden zaprezentował na wielkiej imprezie sylwestrowej i wzbudził wielki aplauz wśród publiczności. Wszyscy nawet śpiewali ten utwór razem z Armandem. Armand Van Helden, I Want Your Soul już za nami, a na koniec tej godziny kolejna polska produkcja, remix dwóch producentów z Polski. Ci producenci nazywają się Kokolino, a utwór to Męskie Granie 2012, Katarzyna Nosowska, Marek Dyjak, Ognia w remiksie Kokolino. Nie hamujesz, przyspieszasz, przeganiasz czas. Zmierdujesz i błyszczysz kolejny dzień. Nie hamujesz, przyspieszasz, przeganiasz czas. A mnie nie dziwi, że tak pysznie się cieszysz. W głowie masz cyrk i konfetti deszcz. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co Werbaskon w sobie kryje, że rozgrzewa piękne szyje, no i ciało niewerbalnie wprawia w ruch? Selen, cynk tam jest bezczarny i rutyna kwiat dziewanny i werbena pospolita to kwiat zdrów. Więc jak tylko tego trzeba, szybko ciało me rozgrzewa i werbalną moc przywraca, może słów. Gdy Werbaskon Grip popijam, już się w kłębek nie zawijam i nie straszne jest mi zimno ani chłód. Werbaskon Grip poproszę, tylko nie zamieniać. Suplement diety Werbaskon Grip. Najwyższa jakość tylko od firmy Polski Lek. Na zdrowie. Dziękuję. Że